przed obniżką to 4449 zł. Teraz za 3499. Taniej o 950 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 13 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Donald Trump zapowiada poważne sankcje na Rosję, ale stawia warunek. Operacja Wschodnia Straż, punktem zwrotnym w podejściu Zachodu do Rosji. Andrzej Poczobut, więzień reżimu w Mińsku z szansą na Nagrodę Sacharowa. A zaczynamy od pilnej informacji zza oceanu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że jest gotowy nałożyć poważne sankcje na Rosję pod warunkiem, że wszystkie kraje NATO zaczną robić to samo i przestaną kupować ropę od Rosji, napisał w mediach społecznościowych amerykański przywódca. Jak dodał, zakup rosyjskiej ropy przez niektóre kraje jest szokujący. Jestem gotowy do działania, kiedy tylko będziecie gotowi, po prostu powiedzcie kiedy, napisał Donald Trump. Podkreślił, że jeśli państwa NATO spełnią jego warunki, wojna w Ukrainie szybko się zakończy. W odpowiedzi na prowokacje Putina Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację Wschodnia Straż, której zadaniem będzie wzmocnienie obrony powietrznej flanki NATO, w tym Polski. Operacja oznacza rozmieszczenie w regionie dodatkowego sprzętu i żołnierzy z państw sojuszniczych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Eastern Sentry, ta operacja mówiąca o strażniku wschodnim strażniku, który będzie bronił razem z naszymi sojusznikami. Kompatybilność, operacyjność, połączenie tych zdolności. Operacja ustanowiona przez NATO została aktywowana z dniem podjęcia rozkazu. Już wszystkie siły i środki, które są potrzebne, wydzielane są przez kolejne państwa. W pierwszej kolejności zgłosiło się około 8 państw. Do operacji Wschodnia Straż włączy się także Hiszpania, zapowiedział to premier Pedro Sanchez, dodając, że Putin nie zastraszy Europy. W ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO za opór wobec przeznaczenia 5% PKB na obronność. Dodatkowe wzmocnienie wschodniej flanki może okazać się punktem zwrotnym w podejściu Zachodu do Rosji, mówią na antenie Trójki Aleksander Olech, analityk portalu Defense24. Mamy słynne NATO Air Policing, obserwacje, ale tu nagle włączamy wszystkie zdolności obrony przeciwlotniczej i wsparcia partnerów i oprócz stałego obecności wojsk NATO, tutaj choćby wsparcie było od Holendrów czy wsparcie od Włochów, nagle pojawiają się choćby francuskie Rafale. My tworzymy te misje po to, żeby mieć podstawę lege artis do przyjęcia kolejnych obcych wojsk. W ramach operacji Wschodnia Straż do Polski trafią francuskie Rafale, fregata przeciwlotnicza z Danii, Eurofighter z Niemiec, jednostka śmigłowców z Czech. We wtorek prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Berlin i jeszcze tego samego dnia uda się z wizytą do Paryża. W obu stolicach prezydent podejmie temat rosyjskiej prowokacji dronowej na Polskę, zapowiada szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Bardzo ważne wizyty, one są jeszcze, można powiedzieć, do kwadratu ważne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, tego bezprecedensowego ataku dronami, czy przekroczenia polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony. To jest rozmowa z naszymi sojusznikami, ale to też jest rozmowa szersza. To oczywiście bezpieczeństwo militarne i współpraca sojusznicza w ramach NATO po to, żeby odpowiedzieć na rosyjskie zagrożenie. W stolicy Niemiec prezydent spotka się zarówno z kanclerzem, jak i prezydentem tego kraju. Polscy europosłowie zabiegają o nagrodę imienia Sacharowa za zasługi w walce o wolność dla Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Obecnie Andrzej Poczobut jest więźniem reżimu Łukaszenki. Odbywa wyrok 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w zakładzie karnym w Nowopołocku. W przyszłym tygodniu deputowani zorganizują akcję informacyjną o sytuacji Andrzeja Poczobuta. Z Brukseli Beata Płomecka. Najpierw konserwatyści zgłosili Andrzeja Poczobuta do nagrody, podkreślając, że jego życiorys i walka z białoruskim reżimem potwierdzają, że jest jej godzien. Małgorzata Gosiewska z PiSu zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt. To jego stan zdrowia. My wiemy od współwięźniów, że on jest w tej chwili na granicy życia i śmierci. Że to może przybliżyć go do wyjścia na wolność, a tym samym do utrzymania życia. A tak o nominacji mówił Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. To bardzo ważne. Bardzo też symboliczne i także działamy ponad podziałami, więc mam nadzieję, że skuteczne. Nagroda Sacharowa przyznawana jest przez Parlament Europejski od 1988 roku. Wśród laureatów są m.in. Nelson Mandela, Aleksandr Milinkiewicz czy rosyjska organizacja obrońców praw człowieka Memoriał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Happy Dictator, taki tytuł nosi singiel zapowiadający nową płytę Gorillaz, a kiedy usłyszałam, że na tej nowej płycie właśnie ta piosenka się znajdzie, wspólna piosenka z zespołem Spark, to coś we mnie podskoczyło i dalej skacze. Ale my dzisiaj do 16 przede wszystkim będziemy rozmawiać o kinie i o tym, co na małym ekranie. Wczorajsze premiery, godne polecenia, Teściowie 3, bardzo to ciekawy rozwój wypadków, jeśli chodzi o tę historię i tych bohaterów, no i znakomita obsada. Maja Ostaszewska, Iza Kuna, Adam Woronowicz i Marcin Dorociński. Wczoraj co nieco usłyszeli Państwo o tym filmie w audycji Ryszarda Jaźwińskiego Trójkowo-filmowo. W naszych podcastach ta audycja jest już dostępna. No ale także powrót do Downton Abbey. Myślę, że znajdzie swoich zwolenników ten film i także kolejny powrót na duży ekran po latach, bo od wczoraj można w kinach oglądać znowu film Cinema Paradiso, film Giuseppe Tornatore. Warto sobie zrobić tę przyjemność i ponownie obejrzeć tę historię o miłości do kina także. Nie przede wszystkim, ale także. Na małym ekranie piąty sezon serialu Zbrodnie po sąsiedzku bardzo wdzięcznie się zaczyna. 3 odcinki są już dostępne. No, a od wczoraj 2 polskie seriale. Drugi sezon Minuty ciszy. Myślę, że wrócimy do tego tytułu w naszych kolejnych spotkaniach. I Breslau to jest historia kryminalna z przedwojennego Wrocławia z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Szuchartem w rolach głównych. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia na serial Breslau do Disney+. Tomek Szuchart. To już Państwo się spodziewają także, że dziś przed 16 spotkamy się z Tomkiem Szuchartem. Spotkamy się także z Sandrą Drzymalską. Zapowiedź tego spotkania znalazła się i w Trójkowych, i w moich mediach społecznościowych. Można tam zajrzeć i już co nieco usłyszeć z tego, co Sandra i Tomasz opowiadali o swoich rolach. A grają w serialu Breslau małżeństwo. Małżeństwo, które ma sporo problemów, ale jest także bardzo w sobie zakochane. A od wczoraj na ekranach także znakomity dokument, który na te ekrany wszedł pod patronatem programu Trzeciego. Mówię o filmie One to One, John i Yoko. To jest historia osnuta na materiałach archiwalnych, materiałach prywatnych z archiwum rodziny Ono Lennonów. A ten film wyreżyserował Kevin MacDonald. Hi, this is Kevin MacDonald. I am the director of One to One, John and Yoko, a radically different film about the ex-Beatle, John Lennon, and his wife, Yoko Ono. And it is being distributed right now in Poland. And I invite all the listeners of Troika to go and see it. There's something in this film for everyone, even if you're not a Beatles fan, but who isn't? Nawet jeśli nie są Państwo fanami Beatlesów, chociaż kto nie jest, to znajdą Państwo coś dla siebie w tym filmie, który jest radykalnie różny od wszystkiego, co już nakręcono o Johnie Lennonie i Yoko Ono. Tak o filmie mówi jego twórca Kevin MacDonald. Twórca bardzo zasłużony, bardzo utytułowany, mający i fabuły, i dokumenty na koncie. O tym za moment więcej opowiem. Porozmawiamy także o kinie azjatyckim, bo pierwsze ogłoszenie programowe dostaliśmy od organizatorów festiwalu Pięć Smaków i po raz pierwszy w tym czasie w sobotę w audycji Wszystko Wszędzie Teraz Radosław Nałęcz przedstawi Państwu propozycje związane z grami wideo w cyklu Samograj. Bardzo się cieszę, że Samograj w nowej jesiennej ramówce właśnie w tej audycji będzie się pojawiał. Będę dla Państwa miała zaproszenie do kina. Już teraz to zaznaczam. Przyda się wtedy adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Polecałam już moje media społecznościowe. To teraz posłuchajmy Johna Lennona, a potem o nim porozmawiamy. Together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Where might you are? Where we are? off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Instant Karma, ten utwór też pojawia się w filmie One to One, John i Yoko, Kevina McDonalda. Kevin McDonald to jest szkocki reżyser. Za jeden ze swoich pierwszych dokumentów, One Day in September, pewnego dnia we wrześniu, pewnie tak moglibyśmy to na polski przetłumaczyć, został nagrodzony Oscarem. To był film, który przybliżał okoliczności masakry, do jakiej doszło podczas 20-letnich Igrzysk Olimpijskich na początku września 1972 roku w Monachium. To jest dokumentalista, ale działa też z sukcesami fabularnie, choć jak sam mówi, trudniej jest na fabułę zebrać wystarczające pieniądze, przynajmniej na takie, jakie on chce robić, więc łatwiej mu realizować kolejne dokumenty, tak mówi. W wywiadach. Z fabułą McDonalda mogę przypomnieć między innymi film Ostatni król Szkocji z Forrestem Whitakerem i Jamesem McAvoyem w rolach głównych. No a na koncie ma też Kevin McDonald kilka świetnych dokumentów muzycznych, między innymi o Bobie Marleyu film i film o Whitney Houston. A teraz One to One, John i Yoko, ten film od wczoraj w kinach. To jest film, który opowiada o pierwszych 18 miesiącach Johna i Yoko po przeprowadzce do Nowego Jorku. Zamieszkali w jednopokojowym mieszkaniu w Greenwich Village, oglądali bardzo dużo telewizji. O tym za chwilę Kevin McDonald opowie, jak ważne to było dla niego w konstruowaniu tego filmu. No i to jest film, który jest utkany z samych archiwaliów. Nie ma tam żadnych wywiadów dogrywanych po latach. Jesteśmy wrzuceni w ten czas. Końcówka 71 roku, 72 i początek roku 73. Zapytałam Kevina McDonalda, spotkałam się z nim w Warszawie tydzień temu, kiedy był gościem oficjalnej premiery filmu One to One, John i Yoko, właśnie o ten początek i o koncert, który jest osią filmu, bo od tego koncertu wszystko się zaczęło. 30 sierpnia 1972 roku John Lennon, Yoko Ono, Plastic Ono Band i zaproszeni goście zagrali w Madison Square Garden koncert charytatywny. To opowieść o początkach pracy nad tym filmem od Kevina McDonalda. When I was first approached about this film by a producer who had got the rights to the concert that forms the kind of kiedy po raz pierwszy odezwał się do mnie producent, który miał prawa do koncertu One to One, będącego osią tego filmu, tego jedynego pełnometrażowego koncertu Johna po Beatlesach, w pierwszej chwili pomyślałem, że przecież o Beatlesach już wszystko powiedziano. A potem pomyślałem, przecież on był tak ważną częścią mojego życia, jak mógłbym odmówić zrobienia filmu o nim? Kiedy miałem 11 lat, nagle wciągnęli mnie Beatlesi. Nie wiem dlaczego, to był rok 78-79. Poprosiłem tatę, żeby kupił mi na urodziny kasetę z czerwoną płytą, taką składanką, The Best of the Beatles. Pamiętam, że słuchałem jej w kółko. Kiedy Lennon zginął w 80 roku, doskonale wiedziałem, kim jest. Byłem jego fanem. Nie wiem, jak było gdzie indziej, ale w Wielkiej Brytanii wszystkie jego piosenki momentalnie trafiły na szczyt listy przebojów. Numer 1, 2, 3, 5, 6, wszędzie tylko John Lennon. Imagine leciało bez przerwy, gdziekolwiek się poszło. Nie dało się od tego uciec. A ja jako intensywny nastolatek, 13, 14, 15-letni, przejąłem trochę tę pozę. Jestem wkurzonym człowiekiem z klasy robotniczej. Naprawdę nie byłem z klasy robotniczej, ani nie byłem szczególnie wkurzony. Trochę udawałem, że właśnie taki jestem. Więc John Lennon wtedy bardzo wiele dla mnie znaczył. Mocno się z nim utożsamiałem. Kiedy szukałem sposobu, jak opowiedzieć tę historię inaczej niż o Johnie mówiono do tej pory, pomogło mi coś, co on sam kiedyś powiedział i z czym znowu się utożsamiłem. W jednym z wywiadów stwierdził, kiedy przyjechałem do Ameryki, przez rok siedziałem w łóżku i oglądałem telewizję. To było moje okno na świat. W ten sposób poznałem Amerykę i świat. Pomyślałem, to naprawdę interesujące. Może pokażę Johna i oko siedzących w łóżku i oglądających telewizję. To byłby rodzaj ramy dla filmu. I dzięki temu będę mógł też odpowiedzieć historię tamtych czasów w Ameryki w latach 72-73. A także o inspiracjach dla jego muzyki w tym czasie i o tym koncercie. Sam mam to doświadczenie. Moja babcia była Amerykanką i w wakacje jeździłem do niej. Przyjeżdżałem z Wielkiej Brytanii, gdzie były trzy kanały telewizyjne, a emisję kończono o 23:00 hymnem. To było bardzo konserwatywne i ograniczone. A w Ameryce, kiedy miałem 5, 6, 7 lat, nagle zobaczyłem ten szalony nadmiar. 150 kanałów pokazujących każdy aspekt życia. Od obrzydliwych po absurdalne, inspirujące i piękne. Siedziałem i przeskakiwałem z kanału na kanał, a kiedy doszedłem do końca, zaczynałem od nowa. Czułem, Boże, to jest zupełnie inne. Myślę, że John czuł to samo. To była właśnie moja inspiracja do tego filmu. Bardzo osobista sprawa, mówi Kevin MacDonald. Jak wspomniałam, ten film jest złożony z samych materiałów archiwalnych. Z jednym wyjątkiem, o którym opowiemy też nieco później. Nie ma tutaj gadających głów, jest bardzo dużo materiałów nie tylko Johna i Yoko, tych prywatnych, ale także materiałów telewizyjnych. No i zauważyłam, że montażysta filmu, Sam Edwards Rice, jest także jego współreżyserem. When you do any documentary, w każdym dokumencie najważniejsza twórcza relacja to ta między reżyserem a montażystą. Siedzisz z nim godzinami, szukacie tej opowieści, odkrywacie kolejne postaci. Robię też filmy fabularne, ale w dokumencie ta relacja jest zwykle dużo ważniejsza. W tym przypadku była szczególnie ważna, bo w tym filmie jest tyle pięknych fragmentów bez słów, sam montaż. I on te fragmenty znalazł. Uznałem, że muszę dać mu to współautorstwo, bo tak wiele tu zależało od montażu i od niego. Kiedy się ogląda ten film, łatwo zrozumieć dlaczego. Proszę zwrócić uwagę na ten montaż. Kiedy Państwo będą film oglądać, ten montaż czasami jest wręcz komentarzem do wydarzeń. To się bardzo ciekawie układa. No a zaczęło się od tego koncertu, o którym już wspominałam. One to One, 30 sierpnia, 72 rok. John, Yoko, Plastic Ono Band. Także zaproszeni goście, między innymi Stevie Wonder. Tam się pojawił Roberta Flack. Zagrali koncert charytatywny. Zapis tego koncertu na potrzeby filmu został cyfrowo zrekonstruowany i to robi ogromne wrażenie. No i oczywiście jest muzyka. Remasteringiem tej muzyki zajął się Sean Ono Lennon, więc zapytałam też Kevina MacDonalda o to, czy, albo może jak bardzo Sean Lennon był zaangażowany w produkcję filmu. Spotkałem się z Seanem dwa razy. Najpierw, żeby przedstawić mu pomysł, bo musiał nam dać prawa do muzyki. Opowiedziałem mu o tym szalonym koncepcie, a on od razu powiedział, moja mama będzie zachwycona, róbcie to. I oddał nam całe archiwum, wszystkie nagrania, całą muzykę. Nie było żadnych zastrzeżeń w stylu tego nie ruszajcie. A na końcu przyjechał do Londynu i obejrzał film. Powiedział, to najlepsze przedstawienie mojej mamy, jakie widziałem w kinie. Oddaje ducha tamtych czasów. No i jako muzyk sam zareagował bardzo emocjonalnie. Odbierał film jako doświadczenie, nie logiczną analizą. Naprawdę łatwo było z nimi współpracować. On miał oczywiście bardzo ważną rolę przy tym filmie. Musiał przygotować koncert, to centrum całego filmu. Klipy z tego koncertu krążyły w internecie, ale nigdy nie było pełnego wydania, bo sam koncert został nagrany fatalnie i dźwięk, i obraz były straszne. Sean przez lata przy użyciu najnowszej technologii rekonstruował ten koncert, a teraz brzmi tak, jakby nagrano go wczoraj. Rozdzielono wokal, bas, gitary i złożono to wszystko na nowo. To zajęło kilka lat. Because using all this technology where you can separate the voice and separate the bass and the guitars and then remix it all. And that's what he did over a couple of years. Technologia przyszła tu z pomocą twórcom i rzeczywiście podkreślam to, za Kevinem MacDonaldem brzmi to i wygląda znakomicie. Najbliżej jak można się znaleźć Johna Lennona w wydaniu koncertowym, to właśnie ten film. One to One, John i Yoko. No ale zatrzymajmy się przez moment przy Yoko Ono. Wszyscy pamiętamy, jej opinia, zwłaszcza wśród fanów Beatlesów, nie była i pewnie wciąż jest nie najlepsza wśród niektórych. No i to jest bezprecedensowa sytuacja w historii rozrywki. Być może później Courtney Love miała podobnie. No ale zwłaszcza w tamtym okresie, przed mediami społecznościowymi, artystka ze swoim własnym dorobkiem, z talentem, z kreatywnością zostaje przez opinię publiczną odsądzona od czci i wiary, bo rzekomo miała być odpowiedzialna za rozpad zespołu. Nie wnikam tutaj oczywiście w sprawy obyczajowe, ale ten film MacDonalda pokazuje bardzo głęboki portret Yoko Ono. I w pewnym momencie to ona wychodzi tu na pierwszy plan. Jej historia, jej życiowy dramat. Kevin MacDonald. There's a very good line that she gives, which is one of my favorite in the film. Jest w tym filmie świetny moment, kiedy Yoko jedzie na pierwszą międzynarodową konferencję feministyczną. Zabiera ze sobą Johna, który jest jedynym mężczyzną na sali. I wszystkie kobiety głosują, że musi wyjść, bo nie ma być żadnych mężczyzn na tej sali. Yoko mówi wtedy: dorastałam w społeczeństwie, gdzie widziano we mnie sukę. Ale kiedy poznałam Johna, awansowałam na wiedźmę. To zabawne, ale też bardzo wymowne. Było tu bardzo dużo rzeczy odkrywczych. W trakcie montażu, w połowie pracy, zadzwonił do mnie nagle archiwista rodziny i powiedział: znalazłem pudełko z taśmami z 1972 roku. Chcesz je? To ten czas, który cię interesuje. To było 25 godzin nagranych rozmów telefonicznych. Nagrywali wtedy rozmowy telefoniczne, bo bali się podsłuchów FBI. Było tam oczywiście mnóstwo banałów, ale też przepiękne i wzruszające momenty. I stały się kolejnym szkieletem tego filmu. Dzięki nim słychać ich prawdziwe głosy, prywatne rozmowy, ich codzienność. Nie wiem, czym zasłużyliśmy na ten szczęśliwy przypadek. Bogowie dokumentalistów chyba dostali od nas jakąś odpowiednią ofiarę. I think that was a real godsend. I mean, when you make any archive film, you're at the mercy of the gods of archive. That, well, you know, what are you going to find? It's out of your control. And so that we obviously, you know, we'd sacrificed the right animal or something to be able to get this particular great find. The other thing that really, w filmie jest też sporo ich domowych nagrań. To są oczywiście czarno-białe, bardzo ziarniste ujęcia z prymitywnej kamery wideo. We used quite a lot of, and you know, there's various other bits of film, but there's some of that. Oczywiście jest tam mnóstwo innych materiałów, ale pod koniec filmu, kiedy jadą na tę feministyczną konferencję, perspektywa filmu przesuwa się w stronę Yoko. John wydaje się wtedy zagubiony, rozczarowany, jakby zgubił tę swoją dumę, ten swój szpan rockmana. Ich polityczne, antyniksonowskie wysiłki nic nie dały. Nixon wygrał drugą kadencję. Szuka siebie na nowo i znajduje między innymi w feminizmie. I Yoko o tym właśnie opowiada na konferencji, o życiu z Johnem, o tej jego przemianie. I wtedy śpiewa piosenkę z towarzystwem fortepianu. Nie mamy nawet wizji tego, tylko audio. Ta piosenka nosi tytuł Age 39, Looking Out of a Hotel Window. To bardzo szczera piosenka, jakby spowiedź o jej samobójczych myślach, o poczuciu, że była złą matką, o tęsknocie za córką porwaną przez byłego męża. Ten utwór zawsze bardzo mnie wzrusza, bo otwiera serce nawet w najciemniejszych sprawach. Sharing the ugly things about themselves. And it's very, very, very lovely. Niestety nie mam tej piosenki, nie znalazłam jej, więc posłuchamy teraz Yoko Ono w innym wydaniu, choć nawiązującym też do tego, co opowiadał Kevin MacDonald, ale już teraz zapraszam Państwa na czwartkowy pokaz filmu One to One Johnny Yoko, na pokaz specjalnie dla słuchaczek i słuchaczy Trójki w Warszawie, w kinie Kinoteka o 19:00. Proszę do mnie w tej sprawie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, czwartek, 19:00, Kinoteka w Warszawie. Razem oglądamy film One to One John i Yoko. To oczywiście Yoko Ono z trochę późniejszej płyty niż lata 70. I zespół The Brother Brothers, Yes, I'm a Witch. Stosowna piosenka, mam nadzieję, do opowieści Kevina MacDonalda. Przypomnę, że opowiadamy o filmie One to One Johnny Yoko. Mówiłam o tym, że jedno odstępstwo od tych archiwów się pojawia w filmie. Otóż specjalnie na potrzeby filmu zrekonstruowano w najmniejszych szczegółach to mieszkanie w Greenwich Village, w którym mieszkali John Lennon i Yoko Ono na początku lat 70. Staraliśmy się, żeby to nie była tania rekonstrukcja, tylko instalacja możliwie najdokładniejsza. Cały budżet, który mieliśmy na zdjęcia z ewentualnymi gośćmi, przeznaczyliśmy na tę rekonstrukcję, no bo nie nagrywaliśmy żadnych gości. Moja żona, która jest scenografką, przygotowała to wszystko i mówi, że to jest jej ostatnia praca. Nienawidziła ze mną współpracować. But she had to find all these things, and in fact, ale znalazła to wszystko. Jest nawet polski akcent. Wzmacniacz, jakiego używał John Lennon wtedy, kupiliśmy u kolekcjonera w Polsce. Trzeba go było stąd przywieźć do Wielkiej Brytanii. Jeden z kierowców, których poznałem tutaj, kiedy jeździłem do Ukrainy, przywiózł nam ten wzmacniacz, więc mamy też ten polski akcent. Dużo takich skarbów kryje się gdzieś na strychach w Polsce i nie tylko na strychach. Znaleźliśmy także jego gitarę. Bardzo nam zależało na tych wszystkich szczegółach. No i też płyty, które widać na półce Johna Lennona w tym mieszkaniu, to są dokładnie te płyty, których wtedy słuchał. Rodzina miała listę płyt z tamtych lat, bardzo różnorodnych, czasami zaskakujących. What he had been listening to, and then, and it's so diverse and eclectic, and it's also. Czasami nawet dziwiło mnie, czego słuchał John Lennon. which is pretty, yeah. Żałuję teraz, że nie zapytałam, czego słuchał, no ale zapytałam, to ostatnie pytanie dotyczyło tego, czego Kevin MacDonald o Johnie Lennonie dowiedział się, pracując nad tym filmem. Well, I think because I was lucky enough to be making a film where really I was just. Ten mój John Lennon, John Lennon z mojego filmu jest zbudowany głównie, właściwie przede wszystkim z tych archiwów z lat 71-73. Oczywiście łączy się te informacje z tym, co już się o nim wiedziało, a ja poznałem człowieka, który nie bał się czasem wyglądać naiwnie czy głupio. Nie był typowym wielkim ego gwiazdy rocka. Był radykalnie otwarty na świat i nowe doświadczenia. Był raczej słuchaczem bardzo ciekawym świata i to jest coś, czego wszyscy moglibyśmy się od niego nauczyć. To Kevin MacDonald, reżyser filmu One to One, John i Yoko. Przypomnę, że na pokaz warszawski tego filmu specjalnie dla słuchaczek i słuchaczy Trójki mam dla Państwa bilety. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a w całej Polsce film od wczoraj w kinach. No a teraz porozmawiamy o zupełnie innym kinie. Wszystko, wszędzie, teraz. Zbliża się, no w listopadzie będzie, 19. edycja festiwalu filmowego Pięć Smaków. To festiwal filmów azjatyckich. Już zaczęto od kilku dni ogłaszać punkty programowe. Na razie wiemy stosunkowo niewiele, ale te informacje, które już mamy, są bardzo zachęcające. A ja witam w studiu reprezentanta festiwalu Pięć Smaków, Marcin Krasnowolski. Dzień dobry, cześć. Filmoznawca, specjalista od kina azjatyckiego. Zaraz się dowiemy, czy jest jakaś specjalizacja tutaj jeszcze w ramach tej specjalizacji. No i jeden z organizatorów festiwalu Pięć Smaków. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Bardzo się cieszę, że już ogłosiliście pierwsze tytuły. Ale na razie tak ogólnie chciałam zapytać, czego możemy się na tej 19. edycji Pięciu Smaków spodziewać? To będzie listopad, więc to będzie listopad. Pierwsze ogłoszenia. Tak, festiwal w kinach od 12 do 19 listopada. Online do 30, zawsze ta online-owa edycja jest znacznie dłuższa. Sam festiwal się oczywiście, każda edycja jest trochę inna. To, co teraz dodajemy, na pewno to będzie mieli nowe kino w Warszawie i to jest Kino Muzeum, czyli kino przy MSN-ie. Bardzo się cieszymy, bo to jest piękna przestrzeń i takie kino, które chyba jeszcze jest mało znane. Ono jest piękne i z zewnątrz, i wewnątrz. Tak, z zewnątrz jest tajemnicze, wewnątrz tak. Też jest dosyć tajemnicze, ale to jest wspaniała lokalizacja i też świetnie umieszczone na mapie. No, będziemy mieli 3 kina wobec tego, bo jeszcze Kinoteka i Muranów, i będziemy mieli na pewno więcej filmów niż w zeszłych latach. W sumie wszystkich filmów, które będą i online, znaczy albo online, albo w kinach, to będzie prawie 50 tytułów, więc więcej i o jedną sekcję więcej. Także staramy się trochę ten program zmieniać, żeby widzowie się nie przyzwyczajali za bardzo do jednego formatu, że tak powiem. I tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy już ogłaszać program i będziemy go ogłaszać co tydzień, teraz co każdą środę, więc zachęcam do śledzenia naszego Facebooka i naszej strony pięćsmaków.pl. I faktycznie, no ta sekcja, którą zaczęliśmy ogłoszenia, to jest sekcja Kejów. Bardzo się cieszę, że się udało ją zrealizować. Moim pomysłem było to, żeby opowiedzieć o młodych Koreańczykach i wydaje mi się, że jest to ważne, dlatego że po pierwsze, no Korea jest takim krajem, który bardzo przyciąga uwagę przede wszystkim dla młodych ludzi na całym świecie, także w Polsce, i jest takim krajem, który ma bardzo atrakcyjną, no ten PR międzynarodowy tak. Jest taki bardzo kolorowy i... Koreańska fala ogarnęła nas wszystkich i z tego, co wiem, to na koreanistykę na jedno miejsce jest prawie tyle samo chętnych, co na wydział aktorski w szkołach filmowych i teatralnych, albo nawet więcej, więc to rzeczywiście jest no, bardzo popularne teraz zjawisko. Tak, ze względu na muzykę, ze względu na K-dramę, ze względu na ten bardzo przemyślany proces i tę bardzo przemyślaną strategię kulturalną Korei Południowej, prawda? Dokładnie tak. A naszym pomysłem było pokazanie no, emocji młodych mieszkańców tego kraju. Kino, całe szczęście, bardzo dużo uwagi poświęca właśnie im. I no, nie jest to obraz tak pozytywny, kolorowy, jak ten PR. To znaczy, młodzi Koreańczycy czują się mocno nieszczęśliwi z różnych powodów. Sami, część z nich opowiada o swoim kraju jako o piekle i też go opuszcza, żeby emigrować gdzieś do innych krajów. Także no wiemy, i to jest akurat fakt wstrząsający, że jeżeli chodzi o związki romantyczne, to tam potrzeby mężczyzn i kobiet zupełnie się rozjechały i nie potrafią się spotkać ze sobą, wobec czego dzietność jest najniższa na świecie, jest w ogóle najniższa w historii ludzkości, co jest dosyć mocne. Natomiast to, co jest ważne, to, że te filmy, które pokazujemy, nie są jakoś wszystkie bardzo przygnębiające. Mamy też komedie, mamy też filmy takie ciepłe i romantyczne, więc pokazujemy tą rzeczywistość, która łatwa nie jest, ale w taki sposób opisywany przez różne emocje i to jest dla nas ważne. Domyślam się, że każdy z tych filmów, jak to zwykle u was, będzie pieczołowicie opatrzony wstępem, będzie pokazywany w pewnym kontekście i będzie mnóstwo okazji także do rozmów o tych filmach. Ja, przedstawiając cię, mówiłam, że specjalizujesz się w kinie azjatyckim, ale być może w tym jest również jakaś specjalizacja i nie bez powodu zaczęłam od Park Chan-wooka, piosenki z jego filmu, bo przecież bardzo często spotykamy się właśnie, żeby o kinie koreańskim rozmawiać i jakoś tak łączę cię zawsze z, właśnie przede wszystkim z kinem koreańskim. Więc chciałam, żebyś teraz powiedział o tych tytułach, które już zostały ogłoszone w tej sekcji, bo wiem, że jeden zwłaszcza cię szczególnie cieszy. Tak, to jest faktycznie, to jest tak, że miałem okazję i możliwość, z czego się bardzo cieszę, do tej sekcji uwzględnić w niej film, który, na którym mi bardzo zależy, bo bardzo go lubię. Jest to film nietypowo dla mnie komedia romantyczna, nie jest to moja ulubiona. Rzeczywiście. Nie jest to mój ulubiony gatunek. Większość tych komedii romantycznych jest dla mnie po prostu powtarzalna. Natomiast film My Sassy Girl z roku 2001 to jest komedia, którą uwielbiam i widziałem ją wielokrotnie gdzieś tam na DVD. I no jest to legendarny film w Korei i w ogóle w Azji. I czy po raz pierwszy w Polsce tak, będzie można go zobaczyć, wiem, prawda? Tak, nigdy nie był pokazywany w Polsce. I to jest, no to jest tak, że bardzo się cieszymy, że możemy właśnie pokazać film, który jest tak znakomity. I no ponad 2 dekady temu miliony ludzi w Azji go oglądało i się zaśmiewało na nim i też roniło łzy. Bo to jest komedia romantyczna / melodramat. No i że teraz widzowie w Polsce będą mieli go okazję obejrzeć, bo jestem pewien, że to chwyci, że to będzie jeden z ulubionych filmów tej edycji festiwalu. A powiesz 2 słowa o tym, co to za historia? Tak, to jest historia, która jest oparta na autentycznych wydarzeniach, które autor opisał potem na swoim blogu internetowym. Jest to opowieść o młodym chłopaku, który poznaje dziewczynę, wracając do domu późno wieczorem, poznaje w metrze dziewczynę, która stoi bardzo pijana na krawędzi peronu. On ją ratuje spod kół nadjeżdżającego właśnie metra i tak się zaczyna ich związek, relacja, która jest dosyć nietypowa, ponieważ to ona zdecydowanie jest silniejszą taką postacią, jest takim motorem napędowym tej relacji. On jest trochę takim bardziej pasywny, można powiedzieć, nieśmiały, uprzejmy i tak dalej. Ona jest takim żywiołem, który właśnie jest bardzo trudny do ogarnięcia. I tam są oczywiście ich perypetie, które wynikają z logiki gatunku. Natomiast no to, co jest ciekawe, to, że w 2001 roku w Korei pokazanie takiego związku to było coś bardzo odważnego tak naprawdę. I Korea jest bardzo konserwatywnym krajem, w tym te role genderowe są przypisane. Tak. I w kinie to też właśnie znajdowało swoje odbicie. My Sassy Girl zdecydowanie przełamało pewien właśnie obraz kobiet w związkach i też pozwoliło kinu na pokazywanie wielu mocnych postaci kobiecych. Później więc była to rewolucja obyczajowa. Natomiast to, co jest też ciekawe, to, że ten film się bardzo ciekawie zestarzał. To znaczy dzisiaj dużo się mówi o przemocy w związkach i tak dalej. W tym filmie no to ta dziewczyna, na przykład jej takim hobby jest to, że ona bije tego swojego partnera po prostu po głowie. Jest to oczywiście komediowe. Myślę, że wtedy widzowie nie byli na to aż tak wyczuleni, ale tak jak wspomniałeś, będziemy o tym rozmawiać z naszymi widzami. Jestem pewien, że to będą bardzo ciekawe rozmowy. Jestem ja też ciekaw, jak właśnie nasza publiczność odbierze ten związek, tą dynamikę i jak ten film właśnie im się spodobał. Tak, to jest też bardzo ważne i bardzo cenne w przypadku Pięciu Smaków, że zawsze dajecie kontekst i to wejście w kino z bardzo różnych oczywiście zakątków Azji zawsze jest opatrzone przypisem, zawsze jest opatrzone dyskusją, zawsze jest opatrzone i wprowadzeniem, i później kontynuacją w postaci rozmowy. To za to festiwal bardzo cenię. Zostawmy K-Youth, bo jeszcze będzie okazja pewnie, żeby porozmawiać szerzej o tytułach. To jest dopiero początek tych zapowiedzi. Ale kolejna środa i już pojawiły się kolejne tytuły. Pamiętam, że kilka lat temu pokazywaliście na festiwalu film Kiyoshiego Kurosawy, czyli Żona szpiega. Teraz nowy film. Tak, no Kurosawa jest, myślę, że jest jednym z najciekawszych twórców kina grozy w ogóle na świecie. On rzeczywiście też myślę, że ma w Polsce całkiem sporo widownię, która przypuszczam ogląda jego filmy nie w kinach, tylko po prostu w warunkach domowych. Jest to twórca, o którym można powiedzieć, że jest kultowy. I faktycznie Żona szpiega była filmem historycznym, szpiegowskim. Natomiast Chmura był jest... Był pewnym odstępstwem tak, też, prawda, dokładnie. Od tego jego stylu, który zazwyczaj możemy podziwiać. Tak, a Chmura jest powrotem do tego Kurosawy właśnie, którego pamiętamy z początku XXI wieku. Jest to bardzo gęsty thriller o mężczyźnie, który kupuje tanio i sprzedaje drożej w internecie. I przez to naraża się wielu osobom, które będą go prześladować. I jest to film, który wspaniale buduje napięcie, takie poczucie osaczenia, właśnie grozę. Kurosawa robi to bardzo subtelnie, takimi lekkimi dosłownie sugestiami, że coś jest nie tak w tej rzeczywistości, kto zakłóca. Także jest to świetny film, on też miał świetne recenzje, był pokazywany tego lata nawet w kinach w Stanach Zjednoczonych, gdzie uznano, że jest to jeden w ogóle z najciekawszych filmów roku. Także bardzo polecam Chmurę i mogę też powiedzieć, że pokażemy jeszcze w tym roku jedno dzieło Kurosawy w innym kontekście. Nie powiem nic więcej, ale czekam na kolejne środy będą mogli zobaczyć dwa filmy Kurosawy. To jeszcze powiedzmy, że to jest też kolejny Kurosawa w japońskim kinie, ale nie związany rodzinnie z Akirą Kurosawą. Nie związany, tak. No właśnie, więc może warto to podkreślić. No ale jeszcze w tej azjatyckiej panoramie, która właśnie nazywa Asian Cinerama, dobrze pamiętam, film hongkoński, wielki przebój kina hongkońskiego. Tak, ostatni taniec jest to rzeczywiście największy przebój kasowy w ogóle w historii kina hongkońskiego. To jest trochę tak, że my to kino hongkońskie bardzo, ono jest dla nas bardzo ważne i cały czas staramy się pokazywać jak najwięcej filmów hongkońskich. Przez ostatnie lata było tam źle ze względu na politykę, ze względu też na budżety i na to, że ten rynek filmów w języku kantońskim jest po prostu mały, dlatego że Hongkończyków jest tylko parę milionów. I wydawało się, i też my też tak pokazywaliśmy to kino jako coś, co umiera po prostu. Natomiast tymczasem przypomnijmy, że kino hongkońskie niemały wpływ odegrało na w ogóle światową kinematografię ze względu na gatunkowość, która stamtąd wychodziła. No i, tak, w latach 80. to Hongkończycy nauczyli cały świat, jak się robi kino akcji. Mhm. Ale teraz już na tą akcję nie ma pieniędzy, więc Hongkończycy poszli trochę bardziej w kino obyczajowe. No i w ostatnich 2 latach można powiedzieć, że to kino odżyło i rzeczywiście zaczęły się pojawiać coraz lepsze wyniki finansowe, coraz większe budżety. Ostatni taniec jest filmem z obsadą tak rzeczywiście gwiazdorską. Lokalne to są gwiazdy, wspaniali aktorzy i jest to opowieść o, można powiedzieć, zderzeniu tradycji religijnych, ale też jeżeli chodzi o na przykład miejsce kobiety w społeczeństwie z postępem. I to jest temat, być może się wydawać taki, nie wiem, banalny i trochę już zużyty, oklepany. Natomiast ostatni taniec znajduje sposób, żeby ten konflikt pokazać w bardzo ciekawy sposób. I też odpowiedzi, jakich udziela reżyser, są naprawdę bardzo wzruszające. Także jest to film, który autentycznie do mnie przejął i cały nasz zespół też był pod dużym wrażeniem. I myślę, że naszej widowni też się bardzo spodoba, bo to jest po prostu kawał świetnego kina. To na razie wymieniliśmy 3 tytuły i myślę, że tutaj postawimy kropkę, a jeśli chodzi o te konteksty, z radością przypominam o podcaście, który teraz przygotowujesz ty, Marcin Krasnowolski i Łukasz Mańkowski, i tam wasze rozmowy na bardzo wiele tematów otwierają kolejne światy, otwierają kolejne przestrzenie w głowie właśnie na to, w jaki sposób możemy patrzeć na to kino, więc przy okazji polecam. Przypomnisz, jak się nazywa podcast? Dziękuję, że wspominasz o podcaście. Podcast 5 smaków. Rzeczywiście zabieramy się już do nagrywania odcinków festiwalowych. Każda sekcja będzie miała swój odcinek, w którym będziemy rzeczywiście te konteksty rozbudowywać, opowiadać o tych filmach, ale nie tylko o filmach festiwalowych, generalnie o zjawiskach związanych z tymi sekcjami. To jest dla nas bardzo ważne faktycznie, żeby edukować trochę naszą publiczność, żeby poddawać te konteksty, bo mamy wrażenie, że jeżeli nie my, to nikt tego nie zrobi. Przy okazji ja bardzo gorąco polecam, bo oczywiście podcast ma już dosyć duże archiwum, więc warto również wracać i tutaj to słowo akademia bardzo mi pasuje, choć to wszystko podane w bardzo przystępnej formie, ale nasycone treściami. Marcin, mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa o 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich 5 Smaków. Przypomnijmy daty. 12-19 listopada w kinach. I do 30 listopada online. Zapraszamy serdecznie i obiecuję, że do rozmowy będziemy wracać o filmach z Azji. No i teraz wracamy do muzyki. Z filmu zostańmy przy Korei Południowej. Jakoś tak dzisiaj sentymentalnie. Kiedy nadal cię czasem.